Dus Michael, even voor duidelijkheid, Quinten gaat daar de zaal in en daar gaat hij dus dat stampen doen. Oh ja, ja precies, ja. Maar die hadden dus we nog niet gedaan. Ja. Maar dat doen we nu niet, we gaan nu door. Nee, klopt, ik ga niet de zaal in, ik blijf op het podium. Oh, je blijft op het podium, dat is ook veranderd. Maar Quinten blijft dus op het podium, na het stampen is jullie cue. Oké, wil iemand doen alsof het stampen nu voorbij is? Quinten, kan jij even hier naartoe komen? Bijna op. Er zit de bak in, hè? Huh? Er zit de bak in. Kan je het einde van het stampen doen? Band ready? Nog een keer. Stop. Kilian, even focus. Michael, nog één keer terug. Iedereen in positie, stappen maar. Thank you. volgende soundcheck. Thank you.